Dodatkowo do 50 rat 0%. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 maja, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Możliwe będzie zniesienie kolejnych restrykcji od 18 maja, jeśli w najbliższym tygodniu nie zdarzy się nic nadzwyczajnego. Tak mówi wiceminister zdrowia. Z budżetu w ramach pomocy dla firm wypłacono 11,5 miliarda złotych, powiedział o tym rzecznik rządu. Już niedługo w Trójce archiwalny koncert Republiki. Powiemy też o innych propozycjach Polskiego Radia na dzisiejszy wieczór. Jeśli w najbliższym tygodniu nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, to możliwe będzie zniesienie kolejnych restrykcji od 18 maja, powiedział o tym wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jednocześnie zwraca uwagę, że krzywa zachorowań w Polsce byłaby spadająca, gdyby nie sytuacja na Śląsku i Dolnym Śląsku. Na Śląsku wirus rozniósł się wśród górników pracujących w kopalniach. Na Dolnym Śląsku zakażonych jest m.in. 46 osób z Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie. Myślę, że to także będzie możliwość uruchomienia kolejnych sektorów gospodarczych. Wiemy, że będzie musiał być zachowany ten reżim sanitarny, bo to jest jakby podstawa. Ale myślę, że to, co zaplanowaliśmy, te etapy uruchamiania, jeżeli nic się wielkiego nie wydarzy, jeżeli chodzi o nowe ogniska, być może będzie dotrzymany. Do tej pory w całej Polsce odnotowano 15 821 zakażeń, spośród nich zmarło 791 osób. Liczba pacjentów, którzy pokonali chorobę, wzrosła do niemal 6 tysięcy. W trzecim etapie znoszenia ograniczeń rząd planuje otwarcie restauracji, zakładów fryzjerskich i kosmetycznych. Szczegóły mają zostać opracowane w nadchodzącym tygodniu. Nadal będzie jednak obowiązywał na przykład obowiązek zachowania dwumetrowych odstępów czy zakrywania nosa i twarzy w miejscach publicznych. 11,5 miliarda złotych popłynęło z budżetu do ponad 56 tysięcy firm. To pomoc w ramach tarczy antykryzysowej. Mówił o tym w TVP Info rzecznik rządu Piotr Miller. Cała masa osób uzyskała zwolnienia z ZUS-u wcześniej. Mikropożyczki, które są w większości przypadków umarzalne. Jeden z wielkich międzynarodowych banków komercyjnych wprost powiedział, że polska tarcza antykryzysowa jest jedną z najlepszych w Europie. To są fakty. Rzecznik rządu mówił o opublikowanym w piątek raporcie banku ING. Wynika z niego, że rząd wprowadził największy fiskalny program pomocowy w całym regionie. Jeśli chodzi o skalę tarczy antykryzysowych, to Polska plasuje się na trzecim miejscu za Węgrami i Czechami, czytamy w raporcie. Jak napisano, środki pomocowe wdrożone przez Polskę stanowią wartość 11,3% PKB. Koncerty chopinowskie, opery i występy legendy polskiej muzyki rockowej to propozycje Polskiego Radia na niedzielę. Wieczór. Paulina Kurek wie, co przygotowały programy pierwszy, drugi i trzeci Polskiego Radia. To był rok 1998 i ich pierwszy występ po długiej nieobecności na scenie i listach przebojów. Mikołajkowe spotkanie zapowiedziane przez Piotra Kaczkowskiego przypomni Trójka. Gwiazdą koncertu jest Republika! A w jedynce interpretacje utworów Fryderyka Chopina w wykonaniu Barbary Hesse-Bukowskiej, laureatki czwartego konkursu chopinowskiego, która odwiedziła studio Polskiego Radia w 2009 roku. Spotkanie z muzyką polskiego kompozytora także w Filharmonii Dwójki i przypomnienie wyjątkowej edycji festiwalu Chopin i jego Europa pod hasłem Od Chopina do Paderewskiego w roku stulecia odzyskania niepodległości. Paulina Kurek, Polskie Radio. Filharmonia Dwójki startuje o 18, chwilę po 19 koncert Republiki w Trójce, a chopinowskie interpretacje w jedynce o 23. Włosi świętują powrót do kraju 25-letniej wolontariuszki Silvia Romano. Przez półtora roku była więziona przez porywaczy w Somalii. Została uwolniona podczas operacji sił specjalnych w okolicach Mogadiszu. Na lotnisku w stolicy Włoch powitali ją premier i szef włoskiego MSZ-u. Gdy samolot wylądował w Mediolanie, gdzie mieszka wolontariuszka, mieszkańcy bili brawo z okien i balkonów, a w parafialnym kościele rozległy się dzwony. 25-letnia Silvia wysiadła z samolotu w Rzymie w muzułmańskim stroju. Była uśmiechnięta i w dobrej formie. Premier Conte powiedział, że powrót wolontariuszki to znakomita wiadomość dla narodu cierpiącego z powodu koronawirusa. Kiedy pracujemy razem, zgodnie i konsekwentnie dążąc do wspólnego celu, wygrywamy zawsze. Silvia Romano została porwana w kenijskiej wsi Chakama, gdzie opiekowała się dziećmi w domu dziecka. Została potem sprzedana ekstremistom islamskim Somalii. Według niesprawdzonych informacji zapłacono za nią okup i miała zostać zmuszona do przejścia na islam. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Jan Kałucki. Za nami pierwszy od dawna tenisowy turniej o stawkę. W West Palm Beach na Florydzie Hubert Hurkacz zajął trzecie miejsce w pokazowej imprezie UTR Pro Match Series. Wygrał Amerykanin Riley Opelka. Warto podkreślić, że ze względu na koronawirusa wprowadzono specjalne obostrzenia i zmieniono zasady gry. Rywalizacja toczyła się do 4 wygranych gemów w secie, a na korcie mogły przebywać tylko 3 osoby. Zawodnicy i sędzia. Kiedy będą kolejne, już niepokazowe turnieje, jak na razie rywalizacja w międzynarodowych imprezach o stawkę została wstrzymana do 12 lipca. Na szczęście nieco wcześniej na piłkarskie boiska wróci Bundesliga i nasza Ekstraklasa. Od jutra zawodnicy będą mogli już trenować w pełnych składach. Wciąż niedostępne są klubowe pomieszczenia i szatnie. Powrót do zajęć to wyzwanie dla trenerów, mówi szkoleniowiec Górnika Zabrze Marcin Brosz. Te pierwsze dni, które teraz pracujemy w grupach, podzieliliśmy sobie na określenie formy motorycznej. Pracujemy nad tym, żeby tak naprawdę zebrać maksymalne informacje o zawodnikach i do końca tygodnia temu poświęcimy, żeby też w miarę zabezpieczyć piłkarzy przed większymi obciążeniami, żeby automatem oni nie wchodzili w większe obciążenia, żeby to się nie skończyło jakimiś urazami mikro, które by ich wykluczyły z treningów. Natomiast piłkarską bym powiedział, no określam na pewno mecze kontrolne, na które czekamy i dopiero po nich będziemy mogli określić tak naprawdę na jakim etapie jesteśmy. Rozgrywki w PKO Ekstraklasie zostaną wznowione 29 maja, a nieco później ruszy żużlowa Ekstraliga. To będzie zupełnie inny sezon od poprzednich. Zawodnicy będą rywalizować w zgodzie z rygorystycznym regulaminem sanitarnym, mówi żużlowiec Unii Leszno Jarosław Hampel. Trudno jest powiedzieć, jak to wszystko będzie faktycznie już funkcjonować podczas trwania meczu bez tych trybun, bez kibiców, bez tej atmosfery. To mnie martwi, będzie to zupełnie inaczej. No, tutaj trzeba będzie się jakoś umieć mobilizować do tej jazdy, do walki, ale to smutne, bo trybuny będą puste, to na pewno. Już chciałoby się móc jeździć, rywalizować, już bardzo bym chciał, żeby ten sezon ruszył, naprawdę. Ambitnie powalczymy po raz kolejny o medale mistrzostw Polski. A konkretnie złoty medal, bo przypomnę, że Unia zwyciężała rok, 2 i 3 lata temu. Kolejny sport w Trójce tuż po 19. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna z lekkim wiatrem, najchłodniej będzie w Zakopanem 8 stopni, a najcieplej w Bydgoszczy 14. Jutro jeszcze cieplej niż dzisiaj, miejscami do 26 stopni, ale czekają nas też ulewne deszcze i możliwe są burze z silnym wiatrem. Do końca dnia słonecznie w większości kraju, od zachodu pojawią się chmury. Najchłodniej w tej chwili w Suwałkach 19 stopni, najcieplej w Przemyślu 24. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. A więc stało się... W ostatnim wydaniu polskiego topu wszechczasów Trójki na pierwszym miejscu znalazł się obywatel GC, czyli Grzegorz Ciechowski. Dziś będą mogli Państwo posłuchać na naszej antenie występu najważniejszego zespołu jego życia. Retransmisja wyjątkowego, mikołajkowego koncertu Republiki z 1998 roku, dziś od 19.05. Byłem tam i polecam najserdeczniej. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No, powiem ci, sklepy już otwarte i wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Zarobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver, wyciąg z ziela karczocha, stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację, wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Jak utrzymać prawidłowe widzenie? Jestem optykiem i wiem, że aby utrzymać dobre widzenie przez długie lata, okulary mogą nie wystarczyć. Dlatego polecam suplement diety Maxiluten. Tabletki Maxiluten zawierają cynk, wyciąg z róży stulistnej, składniki wpływające na zdrowie oczu, a do tego Maxiluten zawiera bardzo wysoką dawkę luteiny. Moim zdaniem Maxiluten to najlepsze wsparcie zdrowia oczu w każdym wieku. Maxiluten. Aż 24 mg luteiny dla Twoich oczu. Aflofarm. Euro prezentuje katalog niecodziennych inspiracji, które odmienią Twoją codzienność. A w nim na przykład gamingowy laptop Acer Nitro 5, karta graficzna GeForce GTX 1050, dysk SSD za 2999 zł i dodatkowo 0 raty, aż do 50 rat, RRSO 0%. Łap okazję w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niezmiennie Magda Trzaska, Michał Jakubik i Hirek Wrona. Zapraszamy na kolejną godzinę z Trójką, godzinę muzyczno-podróżniczą. No i będziemy się uczyć. W wietnamskim tym oficjalnym jest 6 ton. To są tony takie. Płaski, ma, opadający, ma, rosnący, ma, pytający, ma, łamany, ma i ciężki, ma. Każda sylaba znaczy coś innego. Za mniej więcej pół godziny Tomasz Gorazdowski zabierze nas w zaskakującą podróż. Mistrz Adam Sztaba i jego niezwykła, wielka orkiestra. Karuzela gra, w głośnikach wciąż muzyka gra. Czuję jak jej takt kołysze się cała. I raz, i dwa, i trzy, i w górę serca wielki cis. Czuję śni trochę li, jak szalotka z rana. Co mi panie dasz w ten niepewny czas? Jakie słowa ukołyszą moją duszę, moją przyszłość na tę resztę lat? Kiedy staniesz mat, by na tyłku siadł? I czy warto, czy nie warto mocną wodę leć w kagobyłko? Znowu tam nagi brzuch i w górę połacany ciuch. Czuję ten wiatr upęd, że głowa odpada. I raz, i dwa, i trzy, i wcale nie jest zimno mi. W górę pluć, w górę rzuć, tu wszystko wypada. Czuję jak w jej takt kołyszesz się cała. I raz, i dwa, i trzy, i w górę serca wielki cis. Czuję śni trochę mli, jak szalotka z ran. Co mi panie dasz w ten niepewny czas? Jakie słowa? Moją duszę, moją przyszłość. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. This is Aloe Black, telling you to stay home with Trojka. Małgorzata Ostrowska, Kaja, Ania Wyszkoni, Mietek Szcześniak, Piotrek Cugowski, Adam Nowak to między innymi artyści, którzy wyśpiewali tekst zatytułowany Mimo Wszystko, napisany przez Wojciecha Munarskiego. Tekst podarowany Fundacji Anny Dymnej, właściwie samej Ani. A muzykę do tego utworu skomponował Mateo Pospieszalski, który również wyprodukował, zaaranżował to wszystko i wyprodukował. I usłyszeli Państwo tę właśnie piosenkę. Wszystko, co uda się zebrać z tej właśnie piosenki, idzie dla Fundacji Anny Dymny. A wcześniej gigantyczna orkiestra i gigantyczny chór zebrany w internecie przez Adama Sztabę, również akcja charytatywna, wspierająca ten trudny dla nas czas i dodająca nam wszystkim otuchy. Panie redaktorze, napisał pan Marek z Wrocławia. Na motywie piosenki Computer Love oparty jest utwór Talk Coldplay. Oczywiście Computer Love chodzi o grupę Kraftwerk. Zatem sprawdźmy. We'll be right back. I co państwo sądzą o tym podobieństwu? Można na nas napisać hirek.wrona@polskieradio.pl, to grupa Coldplay. Jeszcze w sprawie Kraftwerków pragniemy podziękować Radiowej Trójce, bo dzięki wam byliśmy na najlepszym koncercie życia w Poznaniu w Starej Gazowni. Właśnie na zespole Kraftwerk, na który wygraliśmy w waszym programie bilety. Koncert 3D robił w tej scenerii niesamowite wrażenie. Pozdrawiamy Renata i Krzysztof. Również państwa bardzo serdecznie pozdrawiamy. Teraz będą dwie wokalistki, obydwie znakomite. Pierwsza na początku swojej artystycznej drogi, druga to już legenda. Proszę posłuchać. Tato, tato, dziś ty był. Tato, tato, z kim ty pił? Bojcowie są od tego, by dziewczynki się nie bały. Bojcowie są od tego, by dziewczynki dobrze spały. Tato, tato, dziś ty był. Z kim ty pił? Tato, tato, z kim ty pił? Bojcowie są od tego, by dziewczynki się nie bały. Bojcowie są od tego, by dziewczynki dobrze spały. Szukać już ciebie nie mam, nie. Siedzi na okienku i patrzy i szuka. Czeka na tatusia miłego. Siedzi sobie dziewczę malutkie, ładniutkie. Siedzi na okienku i czeka. Tato, tato, tato. Tato, tato, tato. Bojcowie są od tego, by dziewczynki się nie bały. Dzień dobry, mówi Krystyna Prońko. Proszę, zostań z trójką w domu. Serdecznie pozdrawiam. Ja nie chcę spać. Ja nie chcę umierać. Chcę tylko wędrować po pastwiskach nieba. Biało-zielone obłoki zbierać. Nie chcę nic więcej, nie chcę nic mniej. Są jeszcze brzegi, na których nie byłam. Są jeszcze śniegi, których nie wyśniłam. Są pocałunki, które czekam, listy z daleka, drogi pod wiatr. Nie chcę umierać, chcę tylko wędrować po pastwiskach nieba. Biało-zielone obłoki zbierać, niczego więcej mi nie potrzeba. W drodze pod wiatr. Chciałem, żeby do końca fortepian wybrzmiał. Najpierw zaśpiewała Ify Udę, młoda wokalistka, która dopiero rozpoczyna swoją karierę. Mam nadzieję, że wielką karierę pełną sukcesów. No a później artystka, którą Państwo doskonale znają i której fanem przy Myśliwieckiej nie jestem tylko i wyłącznie ja. Jest co najmniej jeszcze jedna osoba. Ponad 10 lat temu Krystyna Prońko nagrała płytę, właściwie album składający się z dwóch płyt. Trio Bursztynowego i tria Grafitowego. To właśnie było to drugie. Krystyna Prońko śpiew, Przemysław Raminiak fortepian i Adam Wendt saksofony. Do tego drugiego tria być może dzisiaj jeszcze powrócimy w programie przed 19. Jeszcze przez jakiś zapewne niekrótki czas zostaniemy w domu i pozostanie nam podróżowanie palcem po mapie, ale na pewno przyjdzie taki moment, kiedy ruszymy w podróż duchem i ciałem. Ale na razie zabiera nas w takową Tomasz Gorazdowski, który opowiada o ludziach, zabytkach, kuchni i jedzeniu, a dziś o językach w Indonezji, Malezji, Tajlandii, Wietnamie i Kambodży. W czasie zamknięcia wiele osób majsterkuje, czyta, sprząta, gotuje, ale są też i tacy, którzy intensywnie uczą się języka, bo kiedy się już ruszymy, to język się przyda, nawet jak zostaniemy z nim jak Himmelsbach. Języki warto znać. Wielu ludzi strach przed niedogadaniem się gdzieś w świecie trzyma na dobre w domu, a przecież dogadać się można prawie zawsze, tylko czasami trzeba w to włożyć więcej wysiłku. Dziś zabieram Państwa w kilka miejsc w Azji. Tajlandia, Kambodża, Wietnam, Indonezja i Malezja. No i ich języki. I język uniwersalny. Pokazywanie po prostu co i jak. W końcu się uda. Nieważne, że pokazujesz w restauracji na migi kurczaka, a dostajesz warzywa. W końcu głodny nie wyjdziesz. Pytasz kogoś taksi, on prowadzi do jakiegoś miejsca i pokazuje z dumą coffee, please. Czasami po prostu kwestia dogadania się jest kwestią czasu i wielu prób, ale można, zawsze. Najbardziej przydatny oczywiście jest angielski, choć w niektórych krajach nie sposób zrozumieć miejscowych mówiących po angielsku. Czasami to nawet trochę niezręczne, kiedy ktoś w swoim mniemaniu najlepszą z możliwych angielszczyzną mówi ci już czwarty raz coś, a to coś nie przypomina niczego. Na pierwszy rzut oka, ucha, wszystkie te azjatyckie języki są w jakiś sposób podobne. Czy znajdą Państwo różnice w tonach, słowach, płynności? Zdecydowanie najłatwiejszy z języków, z którymi się zetknąłem, jest Bahasa Indonezja. Powstał dopiero w 1928 roku. Prościutki jest, nie ma przypadków czasów. Czas przyszły robi się dodając jutro. Czas przeszły wczoraj. O, i cała filozofia. Bahasa jest łatwe, ale na niewielkiej wyspie Flores możesz mieć kogoś za sąsiada i możesz się z nim nie dogadać. Objaśniał mi to mój przewodnik. On akurat języki ma w małym palcu. Na Flores są one tak pokręcone, że Alfredo, mieszkając w Badziawa, nie dogada się w swoim języku z gościem, którego dom przy dobrej widoczności widać gołym okiem. In Flores there are around 15 languages. Na Flores mamy około 15 różnych języków i są kompletnie od siebie różne. Na szczęście mamy Bahasa Indonezja, który jest wspólnym językiem i jednoczy ludzi. Kiedy rozmawiam z przyjacielem, który mieszka zaledwie 30 km od mojego miasta, musimy mówić w Bahasa, bo nasze języki są zupełnie inne. Absolutely different. Więc na szczęście można się dogadać, chyba że nie zna się Bahasa. Dzieci mówią w swoim języku, Bahasa uczą się dopiero w szkole, o ile do niej pójdą. Więc skoro bawimy się językiem, to się bawmy. Saya sebal sama situ, sebab situ suka senyum-senyum sama suami saya, sehingga sekarang suami saya suka senyum-senyum sendiri sembari sama saya. Gdy do indonezyjskich mężów ktoś się uśmiecha, to oni potem uśmiechają się do swoich żon, przez co żony są zdenerwowane. Tak to brzmiało w Bahasa Indonezja. Język używany w Malezji jest bardzo podobny do tego w Indonezji, ale już w Tajlandii to zupełnie inna para kaloszy. Jedno słowo, sylaba wypowiedziana na 5 różnych sposobów ma 5 różnych znaczeń. Ale i to jeszcze nie jest najtrudniejsze. Jak brzmi tajski? Taka krótka próbka. Tajski pewnie wielu z nas w Tajlandii słyszało. Z kmerskim w Kambodży pewnie jest gorzej, ja język ładny. Dość śpiewny. Czy jest śpiewny? To znaczyło, Kmerzy nie potrafią jeść pierogów, ale lubią pić piwo i soki i spędzać miło czas z rodziną i przyjaciółmi. Kmerski jest na pewno bardziej śpiewny niż szczekliwy wietnamski. Oj, tam bywa ciężko. Życie uczy, nigdy nie wdawaj się w dyskusję czy utarczkę z wietnamskimi przekupkami. Nie przegadasz. Adrian Zagrodzki mówi po wietnamsku pewnie lepiej niż nie jeden Wietnamczyk. Coś na rozruszanie języka. Wczoraj kła powiedziała, że nie przyjdzie, a przyszła. Dzisiaj kła powiedziała, że przyjdzie, a nie przyszła. Ale to był dopiero wstęp. Można połknąć własny język. Look hot with loon, look loon hot with lack, unloon hot with lack, look light hot with loon, light loon hot with lack. Ale chyba najtrudniejsze w wietnamskim jest co innego. W wietnamskim tym oficjalnym jest 6 ton. To są tony takie. Płaski, ma, opadający, ma, rosnący, ma, pytający, ma, łamany, ma i ciężki, ma. Każda sylaba znaczy coś innego. Sylaba ta sama, ale intonacja inna i znaczenie inne. Mówiąc ma, nie wiem, czy mówię koń, duch, mamuśka, policzek, czy pokryty. No i weź się to dogadaj. Czasami w język potrafiłem się zasłuchać, mimo że towarzyszy czynności zupełnie banalnej. W Bangladeszu, gdzie już niestety na krótko dotarłem, w Dace, nie mogłem się oderwać od sprzedawcy koszul na stoisku na bazarze. Chwilami śmieją się z nas, ale przychodzi czas, że i ja się śmieję. Zemsta bywa słodka. Nawet z tak fajnym gościem jak Kun Adisak, były ranger Królewskiej Armii Tajlandii. Tu z powiewanymi nogami. Powiewanymi. Aż w końcu się udaje. Prawie. Tu z powiewanymi nogami. Zabawne jest, jak w końcu zapytają, ale twój język tak naprawdę to jaki jest? No, proszę bardzo, odpowiadam. Trzasnął drzwiami, też zgrzyt mu zbrzydł. Przecież sprzęt przestał brzmieć. Czy zasna drzwiami też gryzi mu? Jest kupa śmiechu. Trochę jeszcze w domach posiedzimy, więc może warto sobie jakieś słówka odświeżyć. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. Ach, zemsta językowa bywa niekiedy słodka. Czy ktoś z Państwa coś powtórzy z tych zdań, które znalazły się w reportażu Tomka Gorazdowskiego? Bardzo proszę. Zatem, by pozostać jakby w nastroju, wybrałem teraz dwie piosenki. Tytuł pierwszy, obydwie polskie, od razu zaznaczę, polskich wykonawców. Tytuł pierwszej piosenki to Din Diridon, a tytuł drugiej piosenki Para Para Rapa. Proszę uprzejmie. Możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Cześć, Dubowska. Zostań w domu z trójką. No i to właściwie wszystko, jeśli chodzi o Bowską. To było takie bardzo krótkie nagranie, ale pozostajmy jeszcze przez chwilę przy muzyce polskich wykonawców. Zespół z Warszawy The Saturday Tea. Proszę tylko posłuchać. Wiem, że Państwu się bardzo, bardzo spodobał utwór, zwłaszcza Coming Out. Do ostatniej nutki. Troszkę Państwo narzekali na mnie, że zagaduję utwory, zatem staram się jak tylko mogę tego więcej nie robić. Początek naszej znajomości z grupą Kraftwerk to schyłek lat 70. i lata 80. Tak rozpoczął swój list pan Paweł z Będzina. Pamiętam fascynację w szkole podstawowej, całym anturażem, niezwykłością, nowatorstwem, wspaniałymi dźwiękami i brzmieniem syntezatorów. Nie muszę dodawać, jak wyglądał wówczas nasz rynek muzyczny i płytowy. Niezapomniane pozostają oczywiście z tego okresu audycje studia L muzyki Jerzego Kordowicza, no i muzyka m.in. Kraftwerk i całej rzeszy zespołów tego gatunku. Jednak grupa Kraftwerk pozostaje dla mnie osobiście fenomenem. Zjawiskiem niepowtarzalnym i wyjątkowym. Po prostu są i pozostaną prekursorami stylu oraz gatunku. W pamięci mam koncert z Nowej Huty w industrialnym wnętrzu starej hali ocynkowni. Już bez Floriana Schneidera, ale wciąż z duchem jego kompozycji. Można by tak jeszcze długo o Kraftwerk, ale pozdrawiam serdecznie. My również pozdrawiamy panie Pawle i dziękujemy pięknie za ten list. Skończyło gwałtownie to nagranie The Model, czyli Das Model i grupa Kraftwerk. Nie wiem dlaczego, ale ta grupa kojarzy mi się z tym, co wydarzyło się u nas 13 grudnia 1981 roku. Cały czas słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy. Cześć, z tej strony Miłosz. Zostań w domu z trójką. Dziękujemy bardzo. Tobie również życzymy wszystkiego najlepszego oraz pozostania w domu i kolejnej znakomitej płyty. A tak a propos słuchania trójki w domu, to przypomnę Państwu, że w sklepach, w których możemy kupować różne aplikacje na nasze Androidy i iPhony, czyli Google Play i Apple Store, jest nowa mobilna aplikacja Polskie Radio. Muzyka, Państwa ulubione audycje na żywo i z odtworzenia, czyli można tam sobie poszperać, jak ktoś czegoś nie obejrzał, nie posłuchał, i oczywiście podcasty. Przed nami jeszcze jeden koncertowy fragment grupy U2, mój absolutnie ulubiony. We're still having fun.